Haşr suresinin son ayetleri, Allah'ın tanıtıldığı evet. ayetler. Yine Ayetel Kürsi, evet. Bakara suresinin 255. ayeti. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Evet, ne kendisinden güzel. Başka kulluğa layık hiçbir varlığın bulunmadığı Allah el haydır, el kayyumdur. Yani tüm diriliğin kaynağıdır. Dirilten diri. Diriliklerin kaynağı olan diri, mutlak diri, sonsuz diri. Bu ifade diri. Ne güzel. Dirilten diri. Dirilten. Hayat veren hayat. Hayat veren. Hayat veren sonsuz hayat. Hayat veren mutlak hayat. Hayat veren sınırsız hayat. Hayat veren ölümsüz hayat. Eyvallah. El-Kayyum verdiği hayatı da kıyamda tutan, onun için gerekli olan her şeyi veren. O kaim, yani o hayat hayata gelsin diye, mesela insan hayata gelsin diye 13,8 milyar yıl yatırım yapan. Allah Allah. Big Bang'den sonra değil mi? Eyvallah. Ya, oradan başlar. Büyük patlamadan ya, başlayın. Ya hiç yoktan başlar. Eyvallah. Eyvallah. Vakum boşluktan, hiçlikten başlayın. Başlar. Hiçlikten başlayın. Atom altının altının altının altı. Ta spin. Ta kuarkların altı. Anlatabiliyor muyum efendim? Bozonlar. Bozonların altı. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Enerji. Eyvallah. Oradan devam edin, tekillik. Oradan devam edin. İlk atom altı, altı parçacıklar. Atom altının altı. İlk kuarklar, efendim. İlk işte çekim alanları, efendim. Oradan sonra ilk ana parçacıklar. Nötron, proton, elektron. İlk atom. İlk atom. Bu yaratılışın ilk saniyesinin kaçta biri biliyor musunuz? Birin arkasına 42 tane sıfır atacaksınız. 10 üzeri eksi 43. Eksi. Eksi. Evet. Eyvallah. Eksi 43. 3 katrilyonda biri saniyenin. Evet. Saniyenin 3 katrilyonda biri. Evet. Eyvallah. Dolayısıyla böyle muhteşem bir tecelli. Ol tecellisi. Hocam Rabbimiz ve bize ne çok ol dedi oldu yok. Oluş sürecine. Ha, onu ben söyleyecektim değil mi efendim? Yani kün feyekün değil. Kün fekan değil. Kün fekan değil. Kün fekan. Kün feyekün. Ol dedi ve oluş sürecine girdi. Onun için eyvallah. Hocam ne çok emek vermiş Rabbimiz bize. Aynen öyle. Hani siz zaman zaman söylüyorsunuz evet. ya efendim. Allah'ın insan Allah'ın en çok emek verdiği varlık. Aynen öyle. Ve insan Allah'ın umudu. Evet. Umudunu da hiç kesmiyor.